Dina! Adnan! Balik pakai kisah! توانی که جایب کنم برو شونه که دویدم برسیم ما پیرم بزگرم عدنان بله بفیره چکا چی بسرات با چوی هم برد بردیم باشونه چی دور هروا باسانی دو نگه چاک بو بفیره بیری خودکت ببینم عدنان جمله بگره کنم من امرم نوانیه تو تندرستی زور باشو دیگری حوته قش بیا گمان چاکت اکاتو احساس بودی؟ عدنان مرو یاب گره لدوائی مردنی من بطنیا امینی تو و ناشتوانی هروا بطنیا بجی تو فیویستت به هاوره بله تیگیشتی کرکم ما وی بیست سالم و پیش من حوت هاورم حوض من ده پتین آسمانی درو بلا مشکست من هنو بنا چاری لسر امدرگه نشتینو بشه ویکی سر سر هنر لمردین رزگار من بو بيان شينوا ایدم دورگه دورگه ایکی سیره و خالق و بشه ایکی زور سیر لمردن رزگار من بو دوی من دوزی و ایچ کسی چی دستر نما بو اینجا خمده گرتینو حز ما نکرد ایمش لگل فروکه کمان دا بسوتای نایا ایچ شنواری آمان ندوزیو لدوگه کرده چاوری باران بویم بلان بیسود بو خریب بو لطینی من دا بخیمچی بلان خریب بو بمری جیان دمینی نو وابو واو ایت جیان لسر تابای درگا که دادستی پیا کردو اینجا لنوان بردکان دار وکو کشو کیا نشو نمائن کرد ایره جیان ایشی نو من دست پیا کردو لیرا با خوشی دست من کرد به جیان لیرا ما اینو اوه کور کور طول دایگ بوی بو اوی ببینیت بیل بیلی چاوان من هرچند دایگ تو باوک تو اوانی تریش خوشی دو ایان کرد بلام تو گشه دا کردو گوره اوید وکو گشه دارو درختو گشو گیا کاتی کار ساته کردی دا پینس کشور کنه کلیک جابو نو چگل کمالشی کم رو بر وقت نبید کسی ترزگاری نبود لسر هنده لدوگر چوک کان آبم شیوه کورکم بچاری آزار و مینتی بوین بله بم شیوه بو کورشی دینا کن لینا و دیشماره گیزار منال لدوگر یک دان کپی الان دوگه هیوا ارکی ترشانی مروی نوی وکو تو اوکتا دروز کرنی جیانا لسر دوی بله با پیرا ازار داد خورا گیر با پیرا درگا کجی بیالا کرم درگا کجی بیالا درگا کجی بیالا بدوای جیانا چی نه داب گره بدوای لینا داب گره بدوای داب گره کرکم عدنان بدوائی داب گره با پیره قرم تنسی نوگ مبا عدنان بشوین هاوره داب گره و لپی ناوی دابزی باسا قرم با پیره با پیره با پیره با پیره با پیره با پیره Babira! Babira! Babira! Babira! جوانستان برم بلند آه. هلا تجوانا كان ورم بولام يا وزور جوانا فاس أنا كم جوم يا بقرن بدوي فيها ويتي فيدا أقرن ناي دكتور رامية أتواني أتواني لكم من خلق الباندا كان تشكات يا وسرقالي ما أكتين مانيا ها داوا كاريكم هي أسليك بتعم بلم أجر شون بودو في وين بو بليا بليا ناوي عدنان لقلبا كري دا أجي عدنان كل شوي عدنان عدنان كل شوي پیره چون بدوی نه ده کرم ای دوزمو یگمان ای دوزمو ای هنمو او ریک بخم پیدا کمو اگر ریمو Thank you. لگل Thank you.